με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει... Να σου πει για εκείνη την εκδρομή που ζητούσες πιεστικά. Δεν θέλω εγώ από σένα παραμυθάκια να μου πεις, λόγια μεγάλα και ψέματα. Δεν θέλω εγώ από σένα παραμυθάκια να μου πεις, πράγματα της νύχτας και μπερδέματα. Εγώ από σένα θέλω μόνο μια εκδρομή, μια αναπνοή στο φως, μια διαδρομή. Εγώ από σένα θέλω μόνο το όνειρο σημερινό, κι άσε τ' αύριο για αύριο. Εκδρομή. Οδεύοντες προς το χωρίον ψηλή ράχη και εις το μέσον ακριβώς ημικυκλικής στροφής, θαμβωτικής ως ύλιγγος και μοιραίας ως δρέπανον, ένα άτακτον σμήνος από παλεύκους πεταλούδας ήφρενεν το κεανούν του ουράνου. Το γεγονός μη εφάνει ιδιαιτέρως απρόσμενον, καθώς η βλάστησης και την πλουσία μέχρι εδώ επτόχευε ευνηδίως, περιοριζομένη εις ακάνθας και ξηρών χόρτων. Ελεονόρα Σταθοπούλου. Δεν θέλω εγώ από σένα τίποτα να είναι πιο βαρύ. Απ' το φτεράκι μιας μελίσσας. Δεν θέλω εγώ από σένα τίποτα να είναι πιο βαρύ. Εγώ από σένα θέλω μόνο μια εκδρομή, μια αναπνοή στο φως, μια διαδρομή. Εγώ από σένα θέλω μόνο το όνειρο σημερινό, άσε τ' αύριο για αύριο. Άσε τ' αύριο για αύριο, είπες, οδηγώντας σε αυτό τον καινούριο δρόμο να βρούμε νέους προορισμούς, μια καινούρια θέα να απαγκιάσουμε. Εγώ από σένα θέλω μόνο το όνειρο σημερινό, κι άσε τ' αύριο για αύριο. Μια νύχτα στο Μαρόκο λαχταρίσα να ζήσω, με φοινικές και αρώματα φωτιά στα χρώματα. Θα με φεγγάρι καινούριο κι αναμένο, μεταξύ μαύρο να φορώ να βάφω το νερό. Μια νύχτα μόνο τάξε μου φάρμα κι αν θέλεις τάξε μου μετά. Μια νύχτα μόνο τάξε μου να φέγγω στα ματάκια σου μπροστά. Μια νύχτα σαν κι αυτή, θάνατο κι αρχή, σου ζητώ. Ζήτησε πρώτα μια νύχτα, ύστερα ένα ταξίδι. Μια πολιτεία που επιτρέπει τον έρωτα να διεξάγεται ατόφιος. Μια νύχτα στη Βενγκάζη να βγω φωτογραφία. Στα φώτα κάποιου βαποριού, στα χέρια τα αγόριου. Μια νύχτα με τραγούδι πεντάρφανο και ξένο. Κι αν πιάσουν τα στραπίρκαγια θα πέσουν στην καρδιά. Μια νύχτα μόνο τάξε μου φαρμακιά, αν θέλεις τάξε μου μετά. Μια νύχτα μόνο τάξε μου να φέγγω στα ματάκια σου μπροστά. Μια νύχτα σαν κι αυτή θάνατο κι αρχή σου ζητώ. Ήθιστε οι χαρίες σε αυτή ψυχέ να προσελκύονται είτε από την ιδίτητα του μέλητος των ανθέων, είτε από τα εκρήξεις του κάλους των χρωμάτων υπό το χρυσούν φως. Ουδέν όμως εκ των δύο τούτων ελάμπρινεν την συγκεκριμένη στροφήν ή της απρόσμενος και βραχώδης ισορροπούσε εις το χείλος της αβύσου. South of the border, down Mexico way, that's where they fell in love when stars above came out to play. And now as they wander, she was a picture in old Spanish lace. Just for a tender while he kissed the smile upon her face. For it was fiesta and they were so gay. South of the border, Mexico way. Then she sighed as she whispered mañana, never dreaming that they were parting. And he lied as he whispered mañana, for that tomorrow never came. South of the border he rode back one day. Ζήτησα από τον οδηγόν όπως ακινητοποιήσει το όχημα και εξήλθον ή να θαυμάσω το φαινόμενο της απιστεύτου ελαφρότητος των αικινήτων τούτων και ευδαιμόνων πλασμάτων. Ατι να επέλεξαν δια του αενάου χορούτων να περιπέξωσιν των ώμων της βαρύτητος και τη ζωφερότητα των υπεργυρών κρυμνών. Ελεονόρα Σταθοπούλου. It's a wicked lie, but one ούτε ο θρίαμβος μιας νεανικής αμεριμνησίας μη είναι ευχάριστος. Ενώ ο κάματος ον επιφέρει στας ψυχάς των γερόντων η σοφία των απεχθείς. Είδατε, 5 χρόνια πέρασαν και ακόμα δεν το πήρανε το λεωφορείο από τη Χαράδρα. Ο οδηγός με πλησίασαν και τίνον τον δείκτη της δεξιάς χειρός μη έδειξεν ότι η χάλαζα ευρωχέ και ο χρόνος δεν είχαν καταφάγει από το γαλανόν χρώμα ενός ανεστραμμένου λεωφορείου. Δεν το θυμόσαστε το σχολικό που ξέφυγε την Πρωτομαγιά γυρίζοντας από την εκδρομή. Δεν απήντησα λέξην και συνεπλήρωσε. Εσείς σπουδάζατε ίσως τότε στο εξωτερικό. Στο νησί μας έγινε μεγάλος τρίνος. Δι' αρκετών χρόνων παραμείναμε αμίλητοι, αμφότεροι. Περί τα σώματά μας, τα συντετριμμένα από την ανάμνηση, πλήθος λευκές ψυχές τροβιλίζοντο εντός του ανεσπέρου φωτός και είδον με διάβγιαν καρδίας αλάθητον τους μικρούς μαθητάς οδεύοντας προς μίαν εκδρομήν εαρινήν ατελεύτητον. Ελεονόρα Σταθοπούλου, η εκδρομή. I can't give you all my dreams, all the life I live. You and I know what friendship means. That's all we got to give. Who will take your dreams away? Takes your soul another day. Gone. They've stolen it away. Please don't stand too close to me. Can you hear? Πικροδάφνες, λόφος Φιλοπάπου. Εδώ δεν ήρθαμε ποτέ. Ο λόφος δεν σε ξέρει. Το βήμα σου δεν βρίσκεται γραμμένο σε κανένα μικρό ανηφοράκι και ούτε στις πράες κατηφοριές ακούγεται το γέλιο της βιασύνης σου. Γραμμένος δεν είσαι ούτε και στα χλωρά ερωτολόγια, στα σαρκώδη φύλλα των κάκτων, γεμάτα μικρές μαχαιριές ονομάτων που δεν πάνε σε βάθος και εύκολα κλείνουν. Έλση, Δημήτρης και Βέλος και άλλα ονόματα που πέρασαν με ένα καημό διάρκειας. Στα πιο πολλά η ενωτική γραμμή ανάμεσά τους έθρεψε κιόλας, έσβησε και αποσυνδέθηκε το κάποτε. Φυσάνε όρκοι πίσω από τους θάμνους και κυλάνε πέτρες. Έρωτες που ανεβαίνουν, έρωτες που γλιστράνε. Το απόγευμα αισθάνεται μια μυροβόλο απάθεια και ότι είναι λύπη μοιάζει με ησυχασμό φιλώματος. Των αρωμάτων τα σώματα βαριά ανοιγοκλίνουν τα φτερά τους, βαρετά αγνοούν. Κανένα δεν μυρίζει εξαφάνιση. Πού είσαι? Κάτι πικραίνει πιο πολύ και από το όνομά τους τις πικροδάφνες. Πού είσαι? Αλλά εδώ δεν ήρθαμε ποτέ. Ο λόφος δεν σε ξέρει. Λοιπόν, σώζομαι από συσχετήσεις και έτσι μπορώ να σταθώ στο ύψος μιας ρεμβαστικής σου ουδετερότητας για να απολαύσω ανενόχλητα αυτό το κάθαρμα τη δύση. Κικίδη Μουλά. Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò. Volando lontano dalla terra, dimenticando le tristezze della sera, in paradiso oltre le nuvole, pazza d'amore come le lucciole. finire. Ma quando il cuore mi ha spezzato ed in cielo mi ha abbandonato, adesso sulla terra son tornata, mai più riamare mi sono rassegnata. Ma guardo su, quanto tempo può durare, quante notti da sognare, quante ore, quanti giorni e carezze infinite. Και η εκδρομή συνεχίζεται. In this crowded desert they call Paris. Mm-hmm. I've been watching you, watching me, watching you. And every time I think of you, I think, could this be love? Une ligne dans ma main et tu es droit sur mon chemin. Comme une enfant perdue, mon paradis c'est la rue. Tu me vois nue, je suis à nu. Tu me vois reine, c'est pas la peine. Aïe aïe. Come on, monsieur, I take your hand. If you got some time to spend. Si je t'ai plu, n'en parlons plus. La tour Eiffel, Paris c'est belle. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Ma vitrine est une vitrine parisienne. J'ai παλώνων ήχων εξτόματος του πατρός μου και μάλιστα κατόπιν του αδελφού μου είχαν ακούσει τόσα και τόσα και εξ αναγνώσεων ποικίλων επίσης πολλά, ώστε όνειρον πραγματοποιούμενο να θεώρησα την εκεί αφιξήν μου και εμελέτων να μην χάσω ούτε ώραν της εκεί διαμονής μου επί Ματέο, χωρίς να επισκεφθώ και μάθω τι νέον διεμέ και χωρίς να απολαύσω όλα στα πολυθρυλή του ειδονάς και διασκεδάσεις του παρισινού βίου, τουλάχιστον εφόσον τα ηθικά και τα υλικά μέσα μη το επέτρεπον. Ανδρέας Συγκρός, εις Παρισίους. Σαν την κοσμόπολη εκείνη που η διπαθός την διασχίζει ο γκρίζος Σικουάνος. Si je t'ai plu, n'en parlons plus. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, ma vitrine est une petite parisienne. I've been wanting. Amour et sabotage font toujours bon ménage. Qui fait un beau voyage? Non, sabotage. Welcome. Αηδιασμένη, μπουχτισμένη, μπερδεμένη, σχεδόν πιστάγκωνα δεμένη από τα ψέματα και τις φενάκες της φοβερής τούτης εποχής, τρεις-τέσσερις φίλοι μου κι εγώ, όλοι μας ναυτικοί εκ ναυτικών, όλοι μας θαλασσιλοί εξ απαλώνων ήχων, απόφαση πήραμε να φύγουμε. Ψάχνουμε λοιπόν στους χάρτες. Ψάχναμε στους φαροδείκτες να βρούμε την πορεία μας. Ποιους κάβους θα απαντήσουμε, πόσα και ποια φανάρια και ποια τα δύσκολα σημεία του πόντου πριν ξεκινήσουμε για το ταξίδι μας. Πριν ρίξουμε πέτρα πίσω μας, πριν βγούμε στα νυχτά, άπιστοι όλοι μας, μα όλοι για πίστη διψασμένοι. Όσο μέσα στην καρδιά του θέρους, για του ουρανού τον όμβρο, η πυρωμένη γη. Ανδρέας Εμπειρίκος, Πυρσός Λαμπρός του υπέρτατου φαροδείκτου. I shall die in the city at the crack of dawn, calmly and quietly and smooth. I'll take care of all my little poems of farewells, goodbyes and the bullets, my tobacco, my tongue, my fist full of spleen. I shall cover my shoulders with the entire sky of the blood-drunken dawn, my second last whiskey I sacrifice. My love struck death will act like a tango, and I shall be dead just at the count of six. Now that God no longer thinks of me, I shall walk towards oblivion, all the way till I find you waiting at an angle, enwrapped in your sadness facing mine. Let's go now, the day is coming. I shall die in the city at the crack of dawn, the hour to die for those who know how to die. Δεν είχα ξαναζήσει απογείωση με το χιόνι. Μόλις το αεροπλάνο μας σηκώθηκε από την άσπρη πίστα, δεν φαινόταν τίποτα πια από τα κίτρινα φώτα εδάφους. Savent mourir dans mon silence, l'odeur, le cafard parfumé de ces poèmes que jamais je n'ai pu te dire. Dans les rues, je marcherai longtemps, et là-bas, quand des angles échappés d'un mal effacé. Φαινόταν τίποτα πια από τα κίτρινα φώτα εδάφους, ούτε αντάβια. Αργότερα, ούτε καν η αντάβια του Μανχάταν, τόσο πολύ χιόνιζε. Έβλεπα μόνο το πράσινο φωτάκι που αναβόσβηνε στο φτερό, που ταλαντευόταν δυνατά, πότε-πότε αναποδογυριζόταν. Για μερικά δευτερόλεπτα εξαφανιζόταν ακόμα και αυτό το πράσινο φωτάκι στην ομίχλη. Ήταν σαν να ήμασταν τυφλοί. Βρισκόμαστε, το είδα με το δεξί μου μάτι, κάπου πάνω από το Μισισιπί. Πετούσαμε σε μεγάλο ύψος και απόλυτα ήρεμα. Οι ελικές μας γυάλιζαν στον πρωινό ήλιο, οι συνηθισμένες λεπίδες. Τις βλέπεις και βλέπεις και ανάμεσά τους. Το ίδιο γυάλιζαν τα φτερά κοκαλωμένα στον άδειο χώρο. Καθόλου αιωρήσεις. Κρεμόμασταν ακίνητοι σε έναν ουρανό χωρίς σύννεφα. Μια πτήση όπως εκατοντάδες άλλες πριν. Οι κινητήρες γύριζαν κανονικά. Max Frisch, Homo Faber. Too young to be Μουσελάς. Όλα σήμερα σκοτώνουν το ταξίδι. Παγιδεύτηκες, Λευτέρη, μην το συζητάς. Ξέρεις κανένα που πραγματικά να μην είναι κατά έναν τρόπο ευχαριστημένος από τη ζωή του? Μην τους ακούς τι λένε, σκατώ ζωή να πάρω των ματιών μου και τέτοια λόγια. Αυγά σου λοιπόν και άσε να ταξιδεύουμε μέσα από τις οθόνες καλύτερα, μεγάλες και μικρές. Μέσα από στίχους και ζωγραφιές, μέσα από τα νυχτερινά του Σοπέν. Γιατί λοιπόν να ταξιδέψουν? Δεν έχουν γνήσιους ποιητικούς εφιάλτες. Γιατί να αναχωρήσουν? Δεν εκστρατεύουμε πια. Μόνο ίσως καμιά φορά, όταν ώρα μεσάνυχτα ακουστεί αόρατος θίασος να περνάμε μουσικές εξαίσιες με φωνές, τότε ίσως, να είναι και καλοκαίρι φυσικά, τότε ίσως πετάξεις από πάνω σου λέπια επιχωματώσεις πασαλήματα. Τότε ίσως ανοίξεις την πόρτα σου και πατώντας τα νύχια των ποδιών, φύγεις τη νύχτα κι εσύ, ακολουθώντας το θίασο που περνά και πάει, όπου πάει. Κώστας Μουρσελάς. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps with the old willow tree. Άσε να ταξιδεύουμε μέσα από τις οθόνες καλύτερα, μεγάλες και μικρές. Μέσα από στίχους και ζωγραφιές, μέσα από τα νυχτερινά του Σοπέν, μέσα από εκείνα τα ατελείωτα μυθιστορήματα του Ντοστογεύσκη, από εκείνες τις παραξικάρδιες ιστορίες του Τσέχοφ. Άσε να ταξιδεύουμε όλοι μας μέσα από εκεί, για όσο κρατήσει και αυτό, γιατί δεν βλέπω να κρατάει για πολύ. Όταν, όπως είπαμε, ούτε ποιητές ταξιδεύουν πια, τι περιμένεις? Θα αντέξει και αυτό? In the port of Amsterdam, there's a sailor who dies full of fear, full of lies, from a drunken down fight. And in the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a muggy hot morn by the dawn's early. Gotta get off, gonna get, have to get off of this ride. Gotta get hold, gonna get, need to get hold of my pride. When did I get, where did I, how was I caught in this game? When will I know, where will I, how will I think of my name? When did I start feeling sure, feeling safe, and start wondering why? Is this a dream? Am I here? Where are you? What's in back of the sky? Αυτές οι φαντασίες είναι όπου του σήκωσαν το νου και του φαίνεται πως δεν είναι άλλος σαν αυτόν. Έγινε και αυθέντης εις καιρόν όπου αυτού ήταν εις τον πατέρα του ως ανδούλος. Ήβρηκεν εδώ την ελευθερία και πλέον επεγέννησε τον εαυτόν του. Δια τούτο η Ευρώπη δεν είναι δι' εμάς, επειδή τους νέους φτύρει. Και ο Θεός ο Άγιος να μας βοηθήσει. Σίγμα Πέτρου, γράμματα από το Άμστερνταμ. Port d'Amsterdam, il y a des mains qui mangent sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus. Puis se lèvent en riant comme un bruit de tempête et referment leurs braguettes et sortent en rotant. In the port of Amsterdam, there are sailors who dance, paunches bursting their pants, grinding women to part. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaks, splitting the night with the roar of the jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust till the rancid sound of the accordion boss. Then off to the night with the pride in their pants and the slutter they tow underneath the street lamp. In the port of Amsterdam there's a sailor who drinks, and he drinks, and he drinks, and he drinks once again. He drinks to the η σκέψη μου πετούσε και έπιασα να συλλογέ με το ταξίδι μας στο ποτάμι και είχα συνέχεια μπρος τα μάτια μου το πρόσωπο του Τζιμ, πότε τυλιγμένο από το φως της μέρας, πότε μισοσβησμένο από τη νύχτα, πότε με θύελα και πότε με φεγγάρι, και όλο πλέαμε και πλέαμε στο ποτάμι, κουβεντιάζοντας, γελώντας, τραγουδώντας. Mark Twain, οι περιπέτειες του Huckleberry Finn. Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά, φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκαϊκά. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μήνα, ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμαϊκά. Κι αρμενίζαμε στα πέλαγα, αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός είναι το μακρινό ταξίδι. Γιώργος Εφέρης. Χρόνια στο μεροκάμα το κοπίδι και σφυρί, έφτιαξε ένα σκαρί για το χατήρι σου. Σκάλισα στην πριμάτσα του Γοργόνα θαλασσιά και έγινα μια βραδιά καραβοκύρη σου. Κι αρμενίζαμε στα πέλαγα, αγάπη μου παλιά. Κι ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Κι ύστερα το βραδάκι μεθυσμενάκι στα καπηλιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Ανδρέας Εμπειρίκος. Ο δρόμος σκυρόστρωτος ή με άσφαλτο ντυμένος, από παντού πάντα περνά. Αθήνα, Μόσχα, Γιαροσλάβ, Λονδίνο και Πεκίνο, από το Σάντα Φε ντε Μπογκοτά και την Γουαδαλαχάρα, την Σιέρα Μάντρε Οριεντάλ και τις Κορδιλιέρες, μέσα από τόπους ιερούς σαν τους Δελφούς και την Δοδόνη, μέσα από τόπους ένδοξους όπως τα Σάλωνα, όπως η γέφυρα της Αλαμάνας, καθώς και από άλλα μέρη ξακουστά, σαν την Κοσμόπολη εκείνη που η διπαθός την διασχίζει ο γκρίζος Σικουάνας. J'arriverai par le bus de 10 heures, bondé

γυρίζεις πίσω στα στενά. Αυτό που θέλω να σου πω δεν τα θυμάσαι. Κλείνεις τα μάτια μα το ξέρω δεν κοιμάσαι. Αυτό που θέλω να σου πω δεν τα θυμάσαι. Κλείνεις τα μάτια μα το ξέρω δεν κοιμάσαι. Κι ο δρόμος εξακολουθεί σκληρός, σκληρότερος παρά ποτέ. Και τι μακτό δεν είναι λόγος να αναβληθεί εκδρομή. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου τραγουδήσει εκείνη την εκδρομή που ζητούσες άλλοτε πιεστικά, άλλοτε γλυκά. Εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια στείλαμε εκδρομή Αρλέτα Βαγγέλης Γεωργίου, Μαρόκο Σταμάτης Κραουνάκης Λίνα Νικολακοπούλου, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Story Πάτσι Κλάιν, I'm Not There, Going to Acapulco, Bob Dylan, Jim Jays, Γκαλέξικο. Από την πόλη των χαμένων παιδιών, μουσική του Άντζελο Μπαταλαμέντη για την ταινία των Ζαν Πιέρ Ζενέτ και Μαρκ Κάρο, τραγούδησε η Marian Faithful. Ουνανότε Ανάπολη, Pink Martini. Πάρις, Μάλκο Μακλάρεν, Λαμέν Παριζιέν. Buenos Aires, Άστορ Πιατσόλα, Ούτε Λέμπερ. Goodbye Yellow Brick Road, Elton John. Amsterdam, Ζακ Μπρέλ, Ούτε Λέμπερ. Το θέμα από την κοιλάδα με τις κούκλες, Κέιντι Λάγκ. Τζαμάικα Μάνος Λοΐζος Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χαρούλα Αλεξίου Δημήτρα Γαλάνη. Μπεβίντα, το λεωφορείο αριθμός 10. Εκδρομή Θανάσης Γκαϊφίλιας Μάλος Ελευθερίου, Μαρίζα Κόχ. Εκδρομή Μάνος Χατζηδάκης. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενελός Καραμαγκιόλης.